اب یہ قریش کی طرف سے پھر آیا معاملہ کہ سہیل بن عمر آیا، بلکہ اس سے پہلے واقعہ یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور سفارت ہماری طرف سے سفیر ہو کر ان سے جا کے بات کرو، انہوں نے معذرت کی کہ مکے میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھ پر دست درازی ہو تو مجھے میری مدد کر سکے، عثمان کا قبیلہ بہت بڑا ہے بنو امیہ، وہ وہاں ہیں سب، لہذا ان کو آپ بھیجیں تو یہ موزوں ترین آدمی، حضور نے اتفاق کیا، حضرت عثمان کو بھیج دیا، حضرت عثمان کی انہوں نے آؤ بھگت کی خوب اچھی طرح، اور یہ بھی کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں، حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میں حضور سے پہلے طواف کر لوں یہ ناممکن ہے، پہلے حضور طواف کریں گے تو ہم طواف کریں گے۔ بہرحال انہوں نے کچھ ہیلے بہانے سے حضرت عثمان کو روک لیا کہ ہمیں غور کرنے دو، سوچنے دو، ایک دو دن ٹھہرو۔ جب واپسی میں دیر ہو گئی تو خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا، اس خبر پر پھر حضور نے بیعت لی مسلمانوں سے، یہ بیعت رضوان بڑی تاریخی اہمیت کی حامل بیعت ہے، ایک درخت تھا اس کے سائے میں آپ بیٹھ گئے، حضرت عمر نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں اپنے اٹھایا ہوا تھا سپورٹ دینے کے لیے، ورنہ 1400 آدمیوں سے ایک ایک کر کے چونکہ بیعت لی گئی ہے وہاں ہر ایک سے، تو وہ تو دست مبارک جو ہے اس کے لیے مشقت ہو جاتی بہت، تو حضرت عمر نے نیچے سے حضور کے ہاتھ کو سہارا دیا ہوا تھا اور 1400-1500 آدمیوں نے وہ بیعت کی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بیعت کس چیز پر تھی؟ بیعت علی الموت، ہم سب یہاں مرنے کے لیے تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی بھاگے گا نہیں، بیعت علی اللہ نفرہ، اس بات کی بیعت کہ یہاں سے ہم بھاگیں گے نہیں۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اس کے لیے اس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا ہے۔